Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania retransmisji koncertu zespołu Trzecia Godzina Dnia. Pop-gospelowa grupa pod kierunkiem Piotra Nazaruka wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 3 kwietnia 2012 roku. Koncert zapowiadała Zofia Sylwii. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, Wielkanoc to czas wiary, nadziei, czas miłości i czas pokoju. To wszystko usłyszymy w pieśniach pięknie wykonanych przez zespół TGD. Dodam, że zespół obchodzi w tym roku swoje 30-lecie istnienia. Trzecia godzina dnia wystąpi dzisiaj pod kierunkiem Piotra Nazaruka. Jezus nie jest barankiem, co ma złote różki. Nie pasie się na łączce z rzeżuszki. Dla niektórych zmartwychwstanie to baja. Z tak doniosłego wydarzenia robią sobie jaja. Chrystus zmartwychwstał, on jest Panem Panów. To nasz bohater, podjął najśmielszy z planów. Gdy zabici zostali jego wysłannicy, prorocy. Pod osłoną nocy zjawił się osobiście. Wkradł się na terytorium wroga. Jedyny syn żyjącego Boga. Tak, jako nowonarodzone dziecię. Fakt, że dorastał w Nazarecie. Lecz by odzyskać nas, umarł śmiercią krzyżową. On szuka nas, tak mówi jego słowo. Nasz Pan Król włada doskonale. On jest tu i dziś objawi się w naszej chwale. Jest tylko jedno ale. Dzieje mam i wierzę, stanę na skalę, ze światem się zmierzę. Bywa, że upadam, lecz ważne, że wstaję. Cieszę się, że znów szansę dostaję. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Więc jemu spas, zamiast narzekać, posłuchaj człowieku, bo ta prawda znana jest od wieku. Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest. Iż mamy zmartwych powstać z Panem Bogiem królować, alleluja. Umarł i zmartwychwstał, grzech i śmierć pokonał. I to jest wierzchołek skały, którą jest on sam. Niesamowity jest Chrystus Pan. On jednym słowem legion demonów wygania. W nim ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Niebiańskim chlebem on i wodą życia. Ucieczką naszą i twierdzą nie do zdobycia. Chrystus zmartwychwstan jest. Zmartwychwstan jest. Na przykład dan jest. Zmartwychwstan. Iż mamy zmartwychwstać z Panem Bogiem królować. Dobry wieczór. Aleluja. Dzisiaj brzmi to wyjątkowo radośnie. A jeszcze chciałem zauważyć taką jedną matematyczną sytuację. Namnożyło się nam trójek. Na koniec trzeciej dekady działalności zespołu, trzecia godzina dnia, na koniec triduum paschalnego w radiowej trójce. Jest nam strasznie miło z tego powodu. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy bardzo. Chcemy tym koncertem wpisać się w przesłanie Wielkiej Niedzieli. Chcemy podzielić się tym, że dobro zwycięża ze złem, że życie zwycięża ze śmiercią. Chcemy oddać chwałę zwycięzcy, zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi. Będziemy śpiewać na Jego chwałę, będziemy śpiewać psalmy, a na początek zacytujemy największego z wielkich. On powiedział takie zdanie: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To znakomicie pasuje do Wielkiego Tygodnia, ale też myślę, że to może być bardzo dobra obietnica dla nas wszystkich. Błogosławieni. budził w tobie. historia aktualna cały czas i to dotyczy każdego z nas. Bo Bóg istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Błogosławieni ci, którzy Mu ufają. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Stary, sprawdź to, to o bohaterach wiary. Był pewien człowiek, co zbudował wielką łódź, bo tak bardzo wierzył w to, co mówił mu Bóg. Że na południe potop straszny w sile swej i nie będzie miejsca ani czasu, by zmienić światopogląd. Nie bał się przekroczyć granicy strefy własnego komfortu. Odbił z beznadziei portu, zaufał Panu i pomimo przeciwności Noe zwyciężył, bo nie porzucił ufności. Był pewien człowiek, który z Bogiem żył. 100 lat miał, gdy urodził mu się syn. Przeszedł do historii jako symbol wiary nieugiętej. Wielu synów miał ojciec Abraham. Ja jestem jednym z nich, gdy żywą wiarę w sercu mam. Wierzyć to znaczy, co to znaczy? Chodzić po wodzie, chodzić za Jezusem. Za Jezusem. Kiedy lepiej jest lub kiedy lepiej wiesz, wiesz. Wierzyć to znaczy spoglądać w niego, patrzeć na niego, kochać bliźniego, umieć żyć z nim na co. Jak wygląda nasze życie? Mili Państwo, dobry bój wiary czy niedzielne chrześcijaństwo? Ważne to, co mówię, jeszcze bardziej to, co robię. Panie Boże mój, ja ufam Tobie bez względu na czas i okoliczności. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Jej celem zbawienie dusz. Dążysz do celu, przemyśl to i posłuchaj przyjacielu. Posłuchaj przyjacielu dobrej rady mej. To dobra rada. Możesz przeżyć życie, które będzie mieć sens. Jezus jest mym Panem. To Jezus Pan. Lepszym jutrem my. To Jezus Pan. Jemu zaufałem. Wierzyć to znaczy, co to znaczy? Chodzić po wodzie. Chodzić po wodzie? Chodzić za Jezusem. Za Jezusem. Kiedy lepiej jest lub kiedy gorzej też, wiesz? Wierzyć to znaczy, tak, spoglądać w niego, patrzeć na niego, kochać bliźniego, umieć żyć z nim na co. Co to znaczy? Chodzić po wodzie, chodzić za Jezusem. Z Jezusem. Kiedy lepiej jest lub kiedy gorzej. Wierzyć to znaczy spoglądać w niego, patrzeć na niego, pokaż bliźniego, umieć żyć z nim na co dzień. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. na twoich oczach zdarza się tragedia. Ty wiesz, że śmierć nie dotknie ciebie. Oby na rękach myśli mnie już rzekam. Duch skruszony, nie mam nic, puste dłonie, lecz Ty przyjmij mnie, moją wieść. Nie mam nic niezwykłego, cały skarb. Jesteś blisko, poznać Cię. mnie przenika, tak chcę, Panie, sprawdź serce me. Sprawdź, sprawdź serce me. Często ten dzień, Golgoty i słodki jej cień. Gdy przyszła pod krzyż z ciężarem mych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom Jego, że z martwych wstał. I oto poprzedza was do Galilei, tam Go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością. I pobiegły oznajmić to uczniom Jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ooh. jego ciało. A kruk był pusty, tak widziałam. Tylko ten pęknięty kamień wiernie ponad grobem stał. Były jeszcze dwa anioły, które strzegły je. Przemówił do mnie Rabbi Jezus sam. Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, aleluja, aleluja. Jest pośród nas. Siedział z nami w czas wieczerzy, raz ostatni błogosławi. W trudną drogę posłał nas. Nie wierzyłem, wybacz Panie, że ran Twoich dotykałem. Teraz za będę ufał, będę wierzył, żeś jest Pan. Prochem, on najlepiej wie. Błogosław, duszo moja. zawieje, znika po nim ślad. Kochani, na koniec zagramy tytułową piosenkę z naszej ostatniej płyty. Liczy się każdy dzień, kiedy Duch Święty jest w naszych sercach. Wtedy święta są przez cały rok. Wszystkiego dobrego na święta i na każdy dzień. Ważne, że kochasz mnie.